Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Conducerea Parlamentului se întrunește astăzi la prânz la 12 în ședință pentru a stabili calendarul învestirii guvernului Orban. Când ar putea avea loc votul final și cum arată matematica parlamentară în acest moment, ne spune corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Liberalii și-ar dori un calendar accelerat al procedurii de învestire a guvernului, dar socialdemocrații au anunțat deja că le vor pune bețe în roate. Premierul desemnat Ludovic Orban a solicitat Parlamentului ca mâine să fie audiați miniștrii în comisiile de specialitate, iar miercuri să fie programat votul de investitură pentru guvernul său. Cei de la PSD sunt însă de altă părere. Ei își doresc ca miniștrii liberali să fie audiați timp de mai multe zile în comisii pentru a fi puși în situații cât mai dificile. Să facem măcel, i-a îndemnat chiar șefa PSD, Viorica Dăncilă, pe parlamentarii din subordine. Potrivit calendarului propus de socialdemocrați, votul de investitură ar urma să aibă loc abia săptămâna viitoare. În ceea ce privește matematica parlamentară, aceasta i-a devenit favorabilă lui Ludovic Orban, după ce PMP a decis să voteze guvernul. În acest moment, liberalii dispun de 225 de voturi, de la USR, UDMR, ALDE, PMP și minoritățile naționale. Ludovic Orban spunea însă că mai are asigurate încă cel puțin 9 voturi și că speră să strângă chiar mai multe. Pentru învestirea guvernului sunt necesare minimum 233 de voturi. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, a anunțat ieri că parlamentarii formațiunii vor susține guvernul PNL, indiferent de nemulțumiri. Partidul Mișcarea Populară va susține la rândul său guvernul Orban, a anunțat președintele formațiunii Eugen Tomac, chiar dacă acesta le-a reproșat celor de la PNL că au refuzat să introducă în programul de guvernare cerințele PMP privind înființarea unui minister al relației cu Republica Moldova și alegerea primarilor în două tururi. Ținând cont însă de situația în care se află țara, de multiplele probleme cu care se confruntă societatea românească și de convingerea cu care am votat moțiunea de cenzură pentru a demite guvernul Dăncilă, toți parlamentarii PMP vor vota pentru investirea guvernului Orban. Liderul Uniunii Maghiare, Kelemen Hunor, a anunțat că astăzi va fi semnat un acord de susținere a noului guvern, înțelegere de care vor depinde șansele de investire și ALDE, formațiunea lui Călin Popescu-Tăriceanu, va lua astăzi o decizie. Pe de altă parte, Pro-România și PSD anunță că vor boicota votul. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Apar noi înregistrări în cazul colectiv. Libertatea a publicat o înregistrare audio în care Sorina Pintea spune că a fost atenționată de secretarul de stat Raed Arafat că a furnizat magistraților documente despre transportul în străinătate al răniților de la colectiv, fără să-l anunțe. Raed Arafat neagă că i-ar fi reproșat ceva doamnei Pintea. Contactată de Europa FM, aceasta nu a vrut să facă deocamdată niciun comentariu, a spus doar că va transmite un comunicat de presă. Mihai Bucureșteanu. Înregistrarea audio publicată de Libertatea este de la începutul lunii octombrie. Atunci, la Ministerul Sănătății a avut loc o întâlnire cu câțiva reprezentanți ai victimelor de la Clubul Colectiv. Aceștia au discutat cu Sorina Pintea despre problemele pe care le întâmpină răniții și despre întârzierea cu care noua ancheta parchetului înaintează. Iată ce a spus Sorina Pintea. Doamna, vă rog, eu frumos să nu mai spuneți de documente, că așa mi-a reproșat și părnicioși, că am dat documente la instanță fără să-i anunț. Reprezentanții victimelor de la Clubul Colectiv au depus înregistrarea la parchet. Contactată inițial de jurnaliștii Libertatea, Sorina Pintea a negat că ar fi spus așa ceva, probabil neștiind că a fost înregistrată. O reacție a venit și din partea secretarului general din Ministerul de Interne, Raed Arafat. Acesta neagă că ar fi făcut vreo presiune asupra Ministrului Sănătății și că i-ar fi reproșat faptul că a furnizat documente în cadrul anchetei. Îi cere de asemenea Sorinei Pintea să vină cu clarificări. Premier în timpul guvernului tehnocrată Dacian Cioloș reproșează Inspectoratului pentru Situații de Urgență că a mințit, deoarece nu a informat despre existența imaginilor apărute recent cu intervenția din Clubul Bucureștean Colectiv mistuit de incendiul de acum 4 ani. Liderul Plus susține că dacă ar fi văzut înregistrarea în 2015, l-ar fi destituit pe Raed Arafat de la conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență consideră că sunt acuzați pe nedrept de ascunderea unor probe. Imaginile dezvăluite săptămâna trecută de ziarul Libertatea în ediția sa electronică arată modul haotic în care au acționat autoritățile. Bărbatul din Călăraș, acuzat că a sequestrat și abuzat doi băieți de 13 și 16 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Unul dintre copii a fost găsit închis într-o baracă în Fundeni, Frunzărești, județul Călăraș, al doilea într-un bloc din sectorul 3 al capitalei. Ambii provin din centre de plasament. Cel găsit în București a fost dat dispărut încă de la sfârșitul lunii septembrie. O ascultăm pe Mariana Zberianu. În luna iulie, Direcția pentru Protecția Copilului din sectorul 2 al capitalei a sesizat poliția cu privire la anumite suspiciuni de abuz sexual asupra băiatului de 13 ani. Acesta a mai plecat în trecut din centrul de plasament, a spus pentru Europa FM Alina Popa, directoarea de la Protecția Copilului sector 2. El a fost un copil care a stat o bună bucată de timp în familie, într-o familie de plasament. Persoana respectivă nu era rudă cu el și atunci este destul de dificil să se adapteze la condițiile centrului. Asta nu înseamnă că condițiile sunt, eu știu, nefavorabile. A fost dat dispărut ultima dată la sfârșitul lunii septembrie. Timp de aproape o lună, autoritățile nu l-au găsit. Noi, când avem o situație de genul ăsta, o raportăm imediat, o aducem la cunoștința organelor de poliție. Abia vineri, autoritățile l-au găsit în boxa unui bloc din sectorul 3. Surse din anchetă spun că băiatul ar fi fost lăsat acolo de suspect ca să nu plece. Bărbatul de 52 de ani lucra în București și făcea naveta până în localitatea din județul Călăraș. Cei doi copii ar fi plecat de bunăvoie din centrele de plasament unde erau instituționalizați. Autoritățile au confiscat din locuința improvizată din Călăraș un calculator care va fi supus unei expertize informatice. Anchetatorii încearcă să afle dacă bărbatul a făcut și alte victime. Pe numele său a fost deschis un dosar penal fiind acuzat de lipsire de libertate și abuz sexual asupra unor minori. Liderul organizației teroriste Stat Islamic a fost ucis sâmbătă noapte după un raid al forțelor militare americane în Siria. Informația a apărut inițial în presa din Statele Unite, ulterior a fost confirmată de președintele Donald Trump, care a descris întreaga operațiune într-o conferință de presă. Liderul grupării Stat Islamic a devenit unul dintre cei mai căutați teroriști din lume în 2014, când militanții grupării au capturat orașul irachian Mosul. Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Abu Bakr al-Baghdadi a murit după ce și-a detonat vesta cu explozibil pe care o avea asupra sa în timpul intervenției militare din nord-vestul Siriei. A fost o acțiune a comandourilor pentru operațiuni speciale, iar CIA a oferit asistență pentru localizarea liderului Stat Islamic, a mai precizat președintele american Donald Trump. Acesta a povestit întreaga operațiune într-o declarație de presă. US Special Operations Forces executed a dangerous and daring 8 elicoptere au fost folosite în timpul raidului, iar ușa principală a clădirii în care se afla liderul Statului Islamic era minată. După ce trupele americane au evacuat ascunzătoarea în care stătea liderul ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi ar fi fugit printr-un tunel, luând cu el 3 dintre copii. He ignited his vest, killing himself and the 3 children. Potrivit lui Donald Trump, niciunul dintre militarii americani implicați în operațiune nu a decedat. Baghdadi a fost identificat printr-un test ADN la 15 minute după ce a fost ucis. Abu Bakr al-Baghdadi era unul dintre cei mai căutați teroriști din lume. Acesta nu mai fusese văzut din 2014, când a proclamat crearea califatului de-a lungul Siriei și Irakului. Chiar dacă liderul rețelei teroriste ISIS a fost ucis, gruparea se poate repoziționa, celulele teroriste ar putea să ducă ideologia mai departe, este de părere fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Este o lovitură, fără îndoială, dispariția conducătorului organizației, a inițiatorului Statului Islamic. Pe de altă parte însă, într-adevăr, este foarte posibil ca Statul Islamic să încerce să se repoziționeze, sau cel puțin celulele individuale, să demonstreze faptul că și în absența liderului își continuă ideologia distructivă și să încerce demonstrativ să transmită mesaje în egală măsură periculoase și distrugătoare. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, într-o declarație pentru Europa FM. Au fost alegeri locale în Bulgaria. Potrivit primelor rezultate, candidata partidului aflat la guvernare conduce în cursa pentru primăria capitalei Sofia. De altfel, potrivit sondajelor, partidul premierului Boyko Borisov va câștiga cel mai probabil alegerile locale în toată țara. Iulian Ochi. Candidata la primăria Sofia a partidului GERB, formațiunea aflată la guvernare, Iordanca Fandakova, conduce clar în fața candidatei opoziției după închiderea urnelor în alegerile locale. Aceasta ar urma să obțină în jur de 35% din voturi la Sofia, în timp ce candidata independentă, susținută de opoziție, Maia Manolova, este cotată cu 25-26% din sufragii, potrivit unor sondaje. Cele două candidate se vor confrunta în turul al doilea la alegerile locale pe 3 noiembrie. Un rezultat bun în alegerile locale i-ar permite premierului bulgar Boyko Borisov să-și ducă la îndeplinire promisiunea de a-și încheia mandatul la termen la alegerile din mai 2021. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, prezența la vot cu o oră și jumătate înainte de închiderea urnelor a fost de peste 42%, în scădere ușoară față de alegerile locale precedente. Liderii europeni vor oferi Marii Britanii o extindere de 3 luni a termenului pentru Brexit, așa scrie într-un proiect de acord realizat la Bruxelles. Documentul obținut de cotidianul The Guardian ar putea fi aprobat astăzi. Așadar, Uniunea Europeană va aproba amânarea termenului pentru Brexit până la 31 ianuarie 2020, cu posibilitatea ieșirii mai devreme a Regatului Unit din blocul comunitar, dacă un acord în acest sens va fi ratificat de Londra. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime cuprinse astăzi între 16 și 23 de grade, treptat apar norii în nord-vestul și nordul țării, unde mai ales spre seară pe arii restrânse va ploua slab. Acum dimineața în zonele de câmpie este ceață. O zi cu vreme frumoasă și caldă astăzi în capitală, după o dimineață cu ceață, după amiază maxima ajunge la 20 de grade în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca. Bună dimineața, Dinamo a învins-o cu 3-2 pe FC Viitorul după ce a condus cu 3-0. La jumătatea primei reprize din Ștefan cel Mare, gazdele au înscris de 2 ori în interval de 2 minute prin Perovici și Sorescu. Filip a majorat diferența pentru ca apoi să fie rândul elevilor lui Hagi să marcheze 2 goluri în doar 4 minute, Iancu și Radu Boboc, ultimul cu o execuție spectaculoasă din foarfecă. În prealabil, Uria a nimerit bara din lovitură liberă și Viitorul nu a mai reușit să-și egaleze, astfel că liderul CFR Cluj își poate majora avansul de 2 puncte diseară în deplasarea de la Poliași. Dinamo a urcat pe locul al 7-lea la un singur punct de play-off după ce FC Botoșani a pierdut acasă cu Astra Giurgiu, 1-2. Golurile astea au fost marcate de artizanii titlului din 2016, Budescu și Alibec. În fine, tot ieri, Universitatea Craiova nu a reușit să câștige la Clinceni, 0-0 cu penultima clasată, Academica. Simona Halep debutează astăzi în Turneul Campioanelor. Ea o va întâlni pe Bianca Andreescu numai devreme de ora 14, după ce se va juca primul meci din grupa Violet, cel dintre Elina Svitolina și Carolina Plișcova, ce va începe la ora 12:30. Halep nu a mai jucat de o lună după ce a părăsit accidentată turneul de la Beijing, în timp ce Andreescu s-a oprit în sferturile competiției din China. Campioanele ultimelor 2 turnee de Grand Slam, Wimbledon și US Open, se vor confrunta astăzi în premieră. FC Liverpool a câștigat reeditarea finalei Ligii Campionilor cu Tottenham 2-1, după ce a fost condusă din primul minut pe Anfield Road. Kane a deschis scorul în secunda 47 și la pauză a fost 1-0. Henderson a egalat după ce Son a nimerit bara în debutul reprizei secunde, iar Salah a transformat un penalty obținut de Mane în minutul 74. Liverpool își păstrează astfel avansul de 6 puncte față de Manchester City în fruntea Premier League după 10 etape. Astăzi ce meci a fost? Liverpool cu Tottenham. Ha, ce meci a fost? Băi, nici nu terminaseră aia să cânte You Never Walk Alone, că era 1-0 pentru Tottenham. Da, a fost șutul ăla deviat al lui Son în bară și rea Kane. Ha, ce meci a fost? Au atacat după aia restul de 89 de minute plus prelungiri, au fost pe ei, pe ei. Și uite, așa trebuie să arate o echipă, știi? Adică după meciul lui Liverpool cu United, n-aș fi crezut, am zis, zic, hai că gata, s-a terminat, urmează o perioadă acum când alea 5 puncte pe care le-au în fața lui City. 6. 6. Dar n-a fost să fie, a fost un super meci. Păcat nu, pe și nu e vorba numai de Liverpool, e vorba de și de meciul ăsta cu Tottenham. Orice meci în Premier League, asta e farmecul, de-aia e cel mai bine plătit campionat din lume. Orice meci se joacă până în ultima secundă și se atacă permanent, ai ce să vezi. În fine, astăzi avem Simona Halep cu Bianca Andreescu. Cred că astăzi Bianca va fi mai canadiancă ca niciodată, că s-a tot discutat despre domne, până la urmă e româncă, e canadiancă, știa, au fost controversele aia după... Așa că un meci, periculos. Da, fiind împotriva Simonei, primul meci, acum cred că toată lumea e cu Simona, asta tind să cred. E interesant ce o să se întâmple, Simona e recuperată după accidentare, dar totuși nu e în cea mai bună formă, mai ales că n-a jucat atâta timp. Nici Bianca nu s-a mai înscris la niciun turneu după Beijing. E de văzut meciul și cred că va fi interesant de la ora 2. Să sperăm, cel mai important e ca Simona să termine meciul, adică să poată fi aptă fizic și să joace turneul ăsta al campioanelor cap-coadă. Una peste alta. Hai Bianca! Păi cum, ce faci, mă? Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Talking in my sleep at night, making myself crazy.